Βρε. Θάνο. Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαστε η Νεκταρία Ψαράκη και Κωνσταντίνος Πουλής στην Φάρμα των Ζώων, χωρίς τον Θάνο Καμίλαλη σήμερα. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Για όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή live, για όσους κάπου έξω, στα FM της Περιφέρειας. Πώς ακριβώς το λέει ο Θάνος, δεν μπορώ να το πω το ίδιο καλά. Έχω την ανάγκη να συμπαρασταθώ στην Ελένη Λιάκουρα που μας γράφει: σήμερα είμαι χάλια από διανόητο, ξενύχθηκε πιώμα. Συμπαρασταθείτε μου. Σου συμπαραστέκομαι, Ελένη μου. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Κι εγώ. Ειδικά ο Κωνσταντίνος, μεγάλος πότης. Θέλω να πω ότι μας στείλανε κι άλλες σοκολάτες. Απίστευτο. Έχουμε και δεύτερο φορτίο σοκολάτας εδώ πέρα. Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ζήτημα διαφάνειας. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δηλώνουμε τα δώρα που δεχόμαστε. Και είναι οι ακριβές, οι μεγάλες. Ακριβές είναι αυτές. Ξέρεις πόσο ακριβή είναι η Tony's? Πάρα πολύ. Πόσο? Μπορεί να κάνει και 4 ευρώ. Πόσο? Αλήθεια. Είναι από τις πάρα πολύ ακριβές σοκολάτες. Όχι ότι δεν έχουν γίνει ακριβές σοκολάτες, μια πλήσουμε ότι βρίσκεις πια 2 ευρώ. Αλλά αυτές είναι οι απλησίαστες. Απλησίαστες? Ναι, γιατί πλησιάζει σοκολάτα με 4 ευρώ. Καλά, εγώ δεν πληρώνω. Ο Θάνος θα πουλούσε την ψυχή του, νομίζω, για όχι, σοκολάτα. Εγώ, την αρπάζω και τρέχω, γι' αυτό δεν είχα ασχοληθεί. Λοιπόν, ένα μήνυμα προς τον Θάνο Καμίλαλη πριν να ξεκινήσουμε. Θάνο, την προδοσία πολύ αγάπησαν, τον προδότη κανείς. Να ξέρεις ότι σήμερα όταν άνοιξες αυτή την πόρτα και έφυγες από το στούντιό μας, η πόρτα αυτή έκλεισε για πάντα πίσω σου. Χαίρομαι για όσα περάσαμε μαζί. Χαίρομαι που δεν θα περάσουμε τίποτε άλλο μαζί, γιατί είσαι τελειωμένος, είσαι παρελθόν. Είσαι ένας προδότης, ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία θέση. Με εγκατέλειψε και αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Ναι, αλλά είμαι εγώ εδώ να πάρω τη θέση του. Καλά, είσαι και εσύ, εντάξει. Είμαι εγώ εδώ πέρα να του πάρω τη δουλειά. Πλάκα κάνω. Η Φάρμα των Ζώων θα ανήκει πάντα σε καμήλες και πουλιά. Σήμερα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι γι' αυτό εγώ το λέτε Φάρμα των Ζώων. Όταν είπα ότι. Πότε το συνειδητοποίησες? Τώρα. Όχι εγώ. Άλλοι μου έστειλαν, γιατί μόλις είπα ότι έχουμε ψαράκι και πουλιά σήμερα σε φάρμα, λένε α, γι' αυτό το ζουγκερό. Κατάλαβες. Άντε να συνεννοηθούμε στα πολύπλοκα, παιδιά. Θάνο, λείπεις, έχεις τα μηνύματά σου από τους αγαπημένους και τις αγαπημένες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα θέματα τα οποία καίνε, βράζουν, σιγολιώνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορώ να έχω ένα χαρτάκι με ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το control. Έχετε τους χαιρετισμούς του Βασίλη Μύτικα. Γεια σου, Βασίλη. Αν θέλεις να πεις μια. Ω, δεν θέλει, δεν θέλει. Βασίλη. Είναι πολύ ντροπαλός ο Βασίλης. Για τόσα χρόνια δεν έχει μιλήσει ποτέ. Και πάρα πολλοί κόσμοι λέει και δεν υπάρχει ο Βασίλης Μύτικας και τέτοια. Μπορεί να το κάνει σε τον Τζίπρα. Να παρέμβει την κατάλληλη στιγμή. Τον περιμένατε καθόλου, ε. Και η Ζωή Παπαδοπούλου είναι εδώ πέρα. Ζωή, εσύ υπάρχεις? Την ενοχλεί λίγο ο Μύτικας, κάτσε εκεί λίγο να χωράμε. Τι μιλάει. Θα πιστεύουν όλοι ότι είμαστε μόνοι άτομα μας εδώ μέσα. Στο στούντιο. Και πες, τι ήθελες το χαρτάκι και το στυλό? Σημειώνω. Α, νόμιζα ότι είχε να κάνει με τον Τζίπρα. Όχι, ζωγραφίζω λουλουδάκια όταν κάνω τέτοιες, λοιπόν, τέτοιες συζητήσεις. Πάντα. Δηλαδή τώρα με τον Τζίπρα θα το κάνω. Εμφανίστηκε ο Βούδας, παιδιά. Εμφανίστηκε ο μεγάλος αρχηγός, ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως μας είπε, δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός βλέποντας μπροστά στα μάτια του τη διάλυση του κόμματος. Μια πολύ εκτενή ανάρτηση, την οποία κάποιοι την αγκάλιασαν, κάποιοι καθόλου. Ποιος την αγκάλιασε? Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι όλοι βρίζουνε. Όχι, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την αγκάλιασαν. Ο Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, είπε: επιλέξει, θα στο διαβάσω αμέσως, απολύτως θετική ανάρτηση, σηκώνει τον μπόι του και λέει τα πράγματα με τον τρόπο που εκείνος τα βλέπει. Ναι. Και λέει για την Όλγα Γεροβασίλη. Μετά λέει για την Όλγα Γεροβασίλη. Εντάξει, ναι. Αυτό θα. Ναι. Ναι, μην τους κάνεις τώρα spoil. Όχι, δεν κάνω spoil. Λέω ότι αυτό μέχρι εκεί είναι προφανές ότι αυτό είναι το κομμάτι αυτό που θα αγκάλιαζε την ανάρτηση Τσίπρα. Κατά τα άλλα, κατάφερε να ενοχλήσει και τις δύο πλευρές, και οι κασελακικοί βρίζουν, την Νέα Αριστερά την προσέβαλε. Ήταν μια ανάρτηση δηλαδή που δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε ίσες αποστάσεις. Ήταν ότι κάπου απόμερα βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί από ψηλά αυτά που συμβαίνουν. Έχει παραμερίσει. Δεν κρατιέται να μην μιλήσει. Κρατήθηκε. Παρά τις πιέσεις. Παρά τις πιέσεις. αλλά τώρα θα πει στον καθέναν σε τι έφταιξε. Οπότε είπε λογικά για τον Κασελάκη ότι ήταν μια δήλωση τεράστιας ητοπάθειας, ένας απολύτως ατυχής χειρισμός όλος αυτός με τις ευρωεκλογές. Το να λες προκαταβολικά μη με διώξετε άμα πατώσω. Άμα βγούμε τρίτη. Ναι, γιατί προφανώς δεν δημιουργείς πολύ μεγάλο αέρα νίκης λέγοντας μη με διώξετε άμα πατώσω. Μη με διώξετε αν βγω τρίτος, γιατί θα νικήσω Μητσοτάκη. Καλά, καλά, ναι. Δηλαδή είναι μια αλληλουχία προτάσεων η οποία. Ναι, ναι. Θα βγω τρίτος νικώντας τον Μητσοτάκη. Σε τρία χρόνια. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό του Κασελάκη, το οποίο έχουμε δει ότι επειδή ο άνθρωπος είναι μάγος της επικοινωνίας, είναι δύσκολο να καταλάβεις πόσο μπροστά είναι και γι' αυτό και πάνε και τόσο καλά αυτές οι κινήσεις. Mm. Διότι προφανώς το βλέπουμε ότι πάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Οπότε το ζήτημα είναι, σε σχέση με τον Τσίπρα συμβαίνει αυτό και μετά προς την πλευρά της Νέας Αριστεράς λέει κάτι προσβλητικό και είναι πολύ άδικο. Πολύ άδικο, είναι αλήθεια. Δηλαδή τους λέει ότι φύγατε επειδή χάσατε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάει και σπουδαία το πείραμα Κασελάκη. Δηλαδή αντικειμενικά, ό,τι και να λέει κανείς, μπορεί να σου αρέσει πάρα πολύ ο Κασελάκης, να πιστεύεις ότι τον αδικούν διάφοροι δελφίνοι και υπονομευτές. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στο κόμμα αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ανεξάρτητα από υποκειμενικές τοποθετήσεις, συμπάθειες, αντιπάθειες, είναι ότι ένας άνθρωπος που ψηφίστηκε και λίγους μήνες μετά το κόμμα ξανασέρνεται σε μια διαδικασία εσωτερικής διαπάλης, ενδοσκόπησης και εσωτερικών διαδικασιών προκειμένου να επαναβεβαιωθεί αν ο άνθρωπος αυτός κάνει για αρχηγός του κόμματος, επειδή την πρώτη φορά τον υπονόμευαν αυτοί που φύγαν και τώρα τον υπονομεύουν οι επόμενοι. Έχουμε το δεύτερο κύμα υπονομευτών. Μίλησε για δεύτερη εσωτερική διάσπαση χωρίς να εξηγήσει ποιους ακριβώς εννοείαν και το υπονόησε φωτογραφίζοντας τον κύριο Πολάκη στην ομιλία του ο κύριος Κασελάκης. Ουσιαστικά αυτό που ήθελε να πει στην ομιλία του, το εκλαϊκεύω λιγάκι, ότι ψάχνατε ένα πιόνι να κάνει τα θέληματά σας. Μαντέψτε, δεν είμαι εγώ αυτό το πιόνι. Και μετά. Ωραία, να δούμε το, να δούμε το βίντεο. Να δούμε το σχετικό βίντεο και θα το σχολιάσουμε μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση. Η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται. Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνόσα παράταξη. Ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα. Δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές, που θα ξανασταθεί για να έχει φωνή και ελπίδα. Είμαι εδώ, είμαι όρθιος, είμαι έτοιμος να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα, τη δεξιά του Μητσοτάκη. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές, οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε! Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα. Αλλά ξέρετε κάτι, βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι. Σε ποιο πλοίο, φίλες και φίλοι, σε αυτό που θα έχουν βυθίσει, σε ποιο πλοίο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, τους δικαιολογώ, σε κάποιο βαθμό τους δικαιολογώ. Κάποιοι νόμιζαν ότι θα έχουν τον ξένο το μικρό εδώ πέρα του χεριού τους. Ότι θα έχουν έναν πρόεδρο αχυράνθρωπο. Ότι θα εξουσιάζουν δια αντιπροσώπου. Ό,τι θα ζητάει ο εκλεγμένος πρόεδρος θα πρέπει να πάρει άδεια για το πότε συνομιλήσει με τα μέλη του κόμματος. Ότι ο πρόεδρος που είπε στα μέλη θα σας δώσω φωνή και δεν θα σας προδώσω ποτέ, θα αθετήσει τις υποσχέσεις που τους έδωσε. Λάθος πρόσωπο. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Δεν θα τους προδώσει ποτέ. Δύο κομβικά σημεία της ομιλίας του Κασελάκη. Το ένα ανακοινώνει ότι πάει σε εκλογές όπως ακριβώς διέταξε, αν μου επιτρέπεις, ο Αλέξης Τσίπρας, ο μέγας γκουρού που ξαφνικά εμφανίζεται να λύσει εσωτερικά προβλήματα. Γιατί κάπως έτσι αισθάνομαι ότι τον έχουν τον Αλέξη Τσίπρα πλέον. Και στο άλλο ήταν σαν να πατάει πόδι, ας πούμε, και να λέει ότι όσοι πιστεύατε ότι θα είμαι το επικοινωνιακό σας πιόνι, το οποίο θα παίρνει απλώς γραμμή από διάφορα μεγάλα στελέχη, νομίζω φωτογραφίζει παπά και Πολάκη. Κυρίως Πολάκη, κάνατε πολύ μεγάλο λάθος, διότι είμαι εγώ αυτός και που είμαι. Ναι. Οπότε, ξαναλέω, ό,τι άποψη και αν έχει κανείς, μπορεί να συμπαθεί πάρα πολύ, να μην συμπαθεί τον Κασελάκη, μπορεί να πιστεύει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται από έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει πάρα πολύ μικρόψυχος και λίγος για να υποδεχθεί έναν τέτοιο άνθρωπο. Αλλά αυτό που έχει συμβεί αντικειμενικά είναι ότι σε ένα πολύ μικρό διάστημα ο Στέφανος Κασελάκης είναι πάλι σε μια θέση να πρέπει να βρίζει αυτούς με τους οποίους μέχρι χθες συνεργαζόταν, να λέει ότι νόμιζαν ότι θα έχουν τον μικρό, τον ξένο που θα του λένε σήκω κάτσε, έλα φύγε, αλλά αυτός δεν είναι έτσι, δεν είναι του χεριού τους, νόμιζαν ότι θα τον έχουν αχυράνθρωπο. Έχω την εντύπωση, χωρίς να ξέρω τώρα προφανώς τι συμβαίνει και τι συζητάνε, μου φαίνεται πολύ ειλικρινής αποτύπωση της κατάστασης στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Προφανώς αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, ο Κασελάκης είναι ουρανοκατέβατος, αλλά δεν θα μπορούσε να εκλεγεί χωρίς την στήριξη ενός μηχανισμού που προϋπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ, με τα πρόσωπα που είπες μεταξύ άλλων. Οπότε αυτός ο μηχανισμός τον βοήθησε να εκλεγεί και στη συνέχεια φαίνεται ότι έχουν διαραγεί και αυτές οι σχέσεις. Εξού και η τσαντίλα εδώ πέρα είναι μια τσαντίλα λίγο περίεργη. Ένα μείγμα έχει λίγο από TEDx εκεί πέρα, αυτό το περπατητό, το σουλατσαδόρικο, το πέρα δόθε πλάτη λίγο έχει πίσω. Έχετε ένα λεπτό και να σας αρωματίσουμε. Ναι. Τέλος πάντων, τους αρέσει πάντως πως ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Στέφανος Κασελάκης είναι έτσι και παθιασμένος, τα λέει με φόρα κάθε φορά αυτά που λέει. Το ζουμί εκτιμώ σε αυτήν την ιστορία είναι ότι αντικειμενικά ήταν φιάσκο, ρε παιδί μου. Δεν πήγε καλά αυτό. Αυτό που θα πήγαινε και θα έκανε και θα έδειχνε και που έχει το επικοινωνιακό χάρισμα και που θα νικήσει το Μητσοτάκι, προφανώς δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Εξού και συζητάμε για εκλογές. Και η αλήθεια είναι ότι λέει να τελειώνουμε με τα μικρά και να ασχοληθούμε με τα μεγάλα. Ποιος ακριβώς εμποδίζει? Γιατί εδώ, εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ήταν μια ευκαιριακή συνεργασία, δεν ταιριάζουν τα χνότα με τον Πολάκη, ούτε εμάς μας φαινόταν να ταιριάζει. Δεν μας φαινόταν το πιο λογικό και αυτονόητο πράγμα. Προφανώς υπάρχει ένα στοιχείο τυχοδιοκτισμού σε αυτές τις συνεργασίες. Οπότε, με δεδομένο ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχεις ιδέα ποιος είναι, από πού κατεβαίνει, τι πιστεύει, τι ξέρει, τι λέει, και όσο περισσότερο Όσο περισσότερα μαθαίναμε για τον Στέφανο Κασελάκη, τόσο λιγότερο έβγαζε νόημα το να βρίσκεται εκεί που βρισκόταν. Βρίσκαμε δηλαδή τις επαφές του με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μια δεξιά αρθρογραφία. Δεν είναι δηλαδή ότι μαθαίναμε περισσότερα για τον Στέφανο Κασελάκη και λέγαμε «Α, μάλιστα, εντάξει, ωραία, είναι πολύ λογικό ότι κατέληξε εδώ πέρα». Τίποτα δεν ήταν λογικό. Με ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό ακριβώς που λες. Η εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη, η αλήθεια είναι ότι αρχικά και ο ίδιος παραδέχτηκε σε προηγούμενη τοποθέτησή του, όταν ήταν η διαδικασία της πολιτικής γραμματείας, ότι αν το κόμμα ήταν υγιές εντός εισαγωγικών, εκείνος δεν θα ήταν πρόεδρος. Το είχε πει ο ίδιος Στέφανος Κασελάκης. Αυτό δεν θα με ψήφιζαν, τα πράγματα πήγαιναν καλά. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εκλογή Κασελάκη ουσιαστικά ερμήνευαν τα 40.000 νέα μέλη που ήταν οι νέοι εγγεγραμμένοι μετά την προώθηση της Κατρέσης Καινούργιου και του Γιώργου Λιάγκα του Στέφανου Κασελάκη, μετέφραζαν αυτή την εγγραφή ως πιο δυνατό ΣΥΡΙΖΑ από ποτέ. Ενώ την ίδια ώρα είχε χάσει πριν από μόλις ένα μήνα, με 17%. Αυτό... Ναι, παιδί μου, συνθήματα χωρίς αντίκρισμα είναι αυτά. Συνθήματα χωρίς αντίκρισμα, και αυτό που βλέπω, και είναι πάρα πολύ λάθος το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι οι τιμένοι των εκλογών έφυγαν από το κόμμα επειδή έχασαν. Πολύ σωστά απάντησε ο Τσακαλώτος. Θα μπορούσε να σταματήσει η δήλωσή του στην πρώτη παράγραφο, εν τέλει δεν σταμάτησε. Απαντάει ο Τσακαλώτος, όχι Αλέξη μου, δεν φύγαμε γιατί χάσαμε. Φύγαμε γιατί βλέπαμε την εξαέρωση του κόμματός μας. Και ποιος μπορεί να υποστηρίξει με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν δικαιωθήκαμε. Πολύ σωστά. Στη συνέχεια, βέβαια, ο κύριος Τσακαλώτος προχωράει σε μια περίεργη τοποθέτηση που λέει ότι εμείς έτσι χειρίζονται θα λέμε τον Τσίπρα και μας είχε χάσει ο Τσίπρας από το 17, μετά από τις εκλογές του 19, αλλά και του 23. Εντάξει, μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, Νεκταρία, σε διακόψα. Όχι, απλά θέλω μόνο να πω ότι ο Τσακαλώτος έχει την ευθύνη που έμενε τόσα χρόνια, δηλαδή δεν είναι ότι... Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε ότι είσαι πολύ απογοητευμένος στον Αλέξη Τσίπρα όταν ακολούθησες μετά μια πολιτική πορεία δίπλα του. Μα δεν είναι όλα ζητήματα πολιτικών χειρισμών. Εδώ πέρα περιγράφεται αυτό σαν να έπρεπε να κινήσεις κάποια πιόνια και να πάνε όλα μια χαρά. Δεν θα πηγαίνανε μια χαρά. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο Κασελάκης έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν υπήρχε ήδη ένα πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό είναι ότι προφανώς υπήρξε ένα τεράστιο κενό, απογοήτευση, αποπολιτικοποίηση της κουβέντας. Αυτά έχουν συμβεί με τον παλιό καλό ΣΥΡΙΖΑ ή με τον παλιό όχι πολύ καλό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σταδιακή πολιτική μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταλαβαίνουμε ότι ότι γέννησε αυτό το φαινόμενο ως μια πολύ γκροτέσκα, πολύ ακραία συνέπειά του, αλλά ως μια συνέπειά του. Δεν θα μπορούσε προφανώς σε συνθήκες όπου οι διαδικασίες και η πολιτική κουλτούρα των ανθρώπων γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με έναν τρόπο συνεκτικό και νυφάλιο, ξαφνικά να έρθει ένας άσχετος εκεί πέρα και να πάρει το κόμμα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό αν δεν έχει προηγηθεί αυτή η διάβρωση. Έχεις πολύ δίκιο, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ πάρα πολύ άδικο όταν λένε ότι ήρθε ο Κασελάκης και διέλυσε το κόμμα. Δεν διέλυσε ο Κασελάκης το κόμμα. Σε αυτά είμαι τον Κασελάκη εγώ, ναι. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, προφανώς, εμένα μπορεί να μην μου αρέσει, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Αυτός είναι αυτός που είναι, και από εκεί και πέρα το κόμμα κάνει τα κουμάντα του. Mm-hmm. Ως προς το τι διαδικασίες ακολουθεί, πώς και τι επιλέγει και ποιο είναι και το πολιτικό σκεπτικό που έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ως προς την εικόνα που έχει για το τι είναι ένας πολιτικός αρχηγός και ως προς τις πραγματικές διαδικασίες. Με τον Κασελάκη υπάρχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό ότι λέει να τελειώνουμε τα μικρά, να ασχοληθούμε με τα μεγάλα. Αυτά που λέει και ο Τσίπρας στην δήλωσή του αυτή, και οι αγρότες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Κασελάκης έχει μια φοβερή ικανότητα σε αυτό να ασχολείται σταθερά με τα μικρά. Και το κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν οι εχθροί του. Δηλαδή, να παίρνουν μια διαρροή. Ξέρω εγώ, έγραψε η Έλενα Ακρίτα στο Facebook για το αν θα πάει και αν δεν θα πάει. Και το παίρνουν, το παίρνει το πρώτο θέμα, ξέρω εγώ, και το κάνει είδηση. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι επικοινωνιακός πόλεμος. Αλλά αν το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος από το Twitter του, απαντάει, ξέρω εγώ, στον Κούλογλου για το αν κατέβασε τις αφίσες του Τσίπρα. Αυτό είναι μια διαχείριση την οποία την κάνει όντως ο ίδιος. Δεν του φταίει κανένας. Μα έτσι αναδείχθηκε. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουμε απαιτήσει από έναν άνθρωπο που αναδείχθηκε από τον gossip και μετά πάλευε να βρει θέσεις. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, λέμε εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άντε να ισχυροποιήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να πολεμήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένας Κασελάκης που δεν ήξερε, ρωτούσε ποιο είναι το πρόβλημα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό θα έσκαγε. Ο μόνος λόγος που επικεντρώνεται στα μικροπράγματα είναι, νομίζω, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει στα μεγάλα. Ναι, να σημειώσουμε ότι η αρχική του δήλωση σε μια συνέντευξη στη Βασιλική Σιούτη ήταν ότι δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα σύγχρονο κόμμα, θα είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λέω. Από εκεί ξεκινήσαμε τώρα. Παλεύαμε να το εξηγήσουμε του ανθρώπου εκεί πέρα στη μέση. Σου λέει, το καταλαβαίνω, πρόεδρε, έβγαλε ο Λιάγκας, κούκλα η Φάρλη, φάνηκε και ο γάμος, αλλά πάμε να μιλήσουμε λίγο για πολιτική, και είναι από κάτω, ήταν από κάτω και ένα φροντιστήριο. Δεν θα έσκαγε. Θέλεις να βάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε μια συνέντευξη με τον Νάσο Ηλιόπουλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Είχαμε ξανασυζητήσει για το ίδιο θέμα και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να τα ξαναπούμε γι' αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλεις να ξεκινήσουμε λιγάκι με τα ζητήματα που αφορούν την αριστερά, δεδομένου ότι έγινε και μια ευθεία μομφή, θα λέγαμε, από τον Αλέξη Τσίπρα. Τοποθετήθηκε βέβαια ο κύριος Τσακαλώτος. Θα σε ρωτήσω όμως, να μιλάμε στον Ενικό, μπορούμε? Ναι, προφανώς. Ωραία. Θα σε ρωτήσω όμως, φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή χάσατε? Νομίζω ότι όλη η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ακυρώνει αυτή τη φράση. Με ποια έννοια? Όταν ζητάς 5 μήνες μετά από τις προηγούμενες εκλογές, ζητάς να ξαναγίνουν νέες εκλογές, παραδείξεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς να ζητάς νέες εκλογές. Το ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα, εμείς απλά το παραδεχτήκαμε νωρίτερα και με πιο γενναιόδωρο τρόπο, αν θέλετε. Δεν έχω να πω τίποτα, μου φαίνεται πιστική αυτή η απάντηση. Θέλω να ρωτήσω ένα σχόλιο πιο γενικό για την παρέμβαση Τσίπρα. Να καταλάβουμε λίγο. Έχω την εντύπωση ότι έχει δυσαρεστήσει λίγο τους πάντες, εκτός από ένα κομμάτι που φαίνεται ότι παραμένει πιο κοντά στον ίδιο τον Τσίπρα. Φαίνεται ότι και από την πλευρά Κασελάκη, από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, η αντίδραση είναι περίπου αυτή, ότι θεωρήθηκε μια προσβλητική κριτική το να λες ότι φύγανε επειδή χάσαν, και κάπως υπονομεύεται από το γεγονός ότι δεν έχει πάει και σπουδαία το πείραμα Κασελάκη. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα σε περίοδο ανακατατάξεων και ενδοσκόπησης, οπότε δεν μπορείς να λες ότι είναι παράλογο που κάποιοι έφυγαν ασκώντας κριτική ότι αυτό το πράγμα δεν πάει καλά, γιατί προφανώς δεν πάει καλά. Mm. Θέλω να ρωτήσω πώς αξιολογείς συνολικά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, στο θέμα της προσφυγής στη βάση, αυτό βολεύει τον Κασελάκη, ο οποίος ήθελε κάπως να επαναβεβαιώσει, ή είναι άδειασμα κάπως και συνδυασμό με το γεγονός, το απλό προφανές γεγονός ότι δεν πήγε, δεν παρέστη στο... Γιατί παίζει και να επανεκλεγεί. Ωραία. Να πω το εξής και να συμπληρώσω, αν θέλετε, και στα προηγούμενα. Θυμάστε ότι όταν φύγαμε εμείς γίνεται μια κεντρική επιτροπή στην οποία βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει τελειώσαμε τα ισοκομματικά. Από εδώ και πέρα δεν συζητάμε άλλο για τα ισοκομματικά. Αυτό δεν τελείωσε για έναν πολύ απλό λόγο. Όταν έχεις φτιάξει μια μεθοδολογία αρένας, αυτό πρέπει να το ταΐζεις. Όταν αντί να αντιμετωπίσεις τα δικά σου προβλήματα και τα δικά σου ελλείμματα, θεωρείς ότι πάντα υπάρχει κάποιος εσωτερικός εχθρός ή ακόμα χειρότερα υπονομευτής, τότε αυτή η μεθοδολογία διαρκώς θα ζητάει καινούριο αίμα. Και αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία. Και δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία, γιατί ξέρετε, όταν σηκωθεί μια σημαία, η σημαία πηγαίνει μόνη της. Όταν έχεις αποδεχτεί όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί αυτούς τους 5 μήνες και αυτά τα οποία συνέβησαν, συγχωρέστε, και στον προεκλογικό διάλογο. Γιατί δεν ήταν ένας διάλογος ο οποίος στηρίχθηκε πάνω σε αντιπαράσταση, ήταν ένας διάλογος ο οποίος στηρίχθηκε πάνω σε πολύ ακραία και χιλιά fake news. Δηλαδή ότι εμείς για κάποιο λόγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε άσχημα, γιατί είχε προφανώς πολιτικά ελλείμματα, πολιτικά προβλήματα, τη σύνδεση με την κοινωνία, ένα θολό στίγμα, πολλές φορές πατούσε σε 2 βάρκες ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά πήγε άσχημα γιατί υπήρξαν κάποιοι σκοτεινοί τύποι οι οποίοι, ας πούμε, υπονόμευαν τη συλλογική προσπάθεια. Να ρωτήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στην προκειμένη περίπτωση, λες ότι αυτό είναι ζήτημα μεθοδολογίας, ότι έχει διαμορφώσει δηλαδή ένα κλίμα ότι πώς θα ασκούμε πολιτική. Θα ασκούμε πολιτική με το να τσακωνόμαστε με αυτούς που μας εμποδίζουν ή μας φέρουν αντιρρήσεις μέσα στο κόμμα. Αυτό ταυτοχρόνως δεν είναι και πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπόρεσε να πάρει αυτή τη θέση σε συνεργασία με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά σε ένα μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την έννοια δεν ήταν κάτι εντελώς ουρανοκατέβατο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια ρήξη. Δείξαμε και το απόσπασμα αυτό που λέει ότι νόμιζαν ότι θα με είχαν εδώ πέρα το μικρό που θα του λένε σήκω κάτσε, αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος. Οπότε εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, ότι είναι συγκεκριμένα πρόσωπα με τα οποία υπήρξε συνεννόηση μέχρι ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει συνεννόηση. Και αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα μεθοδολογίας, είναι ένα πραγματικό αντικειμενικό πρόβλημα, όχι? Προφανώς. Απλά είναι πια μια αυτοκαταστροφική πορεία. Είναι μια αυτοκαταστροφική πορεία η οποία δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά, κατά τη γνώμη μου. Και μέσα πέρα από αυτή την αυτοκαταστροφική πορεία συνδυάζεται σε μια σειρά ζητήματα από, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά συντηρητικές μετατοπίσεις. Δηλαδή, τοποθέτηση, παραδείγματος χάρη, ακόμα και για την εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι τομή για αυτόν τον χώρο, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, όταν στο παρελθόν είχαμε καταψηφίσει την Ελληνογαλλική Συμφωνία μόνο και μόνο επειδή υπήρχε το άρθρο για την εμπλοκή σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή στην περιοχή του Σαχέλ, το να λες ότι τώρα θα πάμε να εμπλακούμε στην Ερυθρά Θάλασσα δείχνει μια τελείως διαφορετική πορεία. Άρα υπάρχουν και πολιτικά προβλήματα. Δεν είμαι ο πιο καλός στο να ανασύρω όλες τις μικρές μετατοπίσεις, αλλά θυμάμαι τον Ζαχαριάδη για την Ιεμένη, θυμάμαι μια κριτική που είχε ασκήσει τότε ο Νίκος Φίλης, η οποία όμως παρέμεινε μια κριτική σε επίπεδο ρητορικό, ας πούμε. Δηλαδή, σωστή είναι η παρατήρηση. Και πάλι θα λέγαμε ότι είχαμε τα βήματα προς τα εκεί. Απλώς στην περίοδο Κασελάκη. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Και όλη η πορεία του 19-23 του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν τα βήματα που γίνανε και τώρα. Και είναι σωστή η παρατήρηση ότι η νίκη Κασελάκη δεν ήταν μια νίκη ενός ουρανού κατρέπατου. Υπήρξαν πολύ συγκεκριμένοι πολιτικοί μηχανισμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επένδυσαν σε αυτή την νίκη, τη στήριξαν είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο γύρο. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό το οποίο φωτίζει όλη αυτή η κατάσταση είναι, αν θέλετε, το τεράστιο πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει συνολικά, ας πούμε, σε μια αντιπολιτευτική δυναμική που θα έπρεπε να υπάρχει με μια προοδευτική και όχι με μια ακροδεξιά κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία περνάει ακραίους ποινικούς κώδικες, φέρνει επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, παραβίαση στο Σύνταγμα για να φέρει το άρθρο 16 και η αντιμετώπιση από τη μεριά του πολιτικού συστήματος, δεν λέω από τη μεριά της κοινωνίας, γιατί από τη μεριά της κοινωνίας υπάρχουν πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα, αλλά από τη μεριά του πολιτικού συστήματος φαίνεται ένα τεράστιο πολιτικό κενό εκπροσώπηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών και συμφερόντων. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, Νάσο. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι, στάθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια λέγοντας ότι θα μείνει πιστός στις ιδέες του κλπ. Η έκπτωση στην επιλογή πολιτικού αρχηγού, έχω την αίσθηση ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκπτωση ιδεών του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Είδαμε έναν έκπληκτο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλοι μας, γιατί πραγματικά δεν περιμέναμε αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που πέρασαν. Αναρωτιέμαι, η πορεία αυτή του κόμματος, γιατί είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο να κάνει μια γενναία αναδρομή στο παρελθόν. Λέει και το 19 δεν μας άρεσε ο Τσίπρας και το 23 δεν μας άρεσε ο Τσίπρας και το 17 χάσαμε την εμπιστοσύνη του Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά τα στελέχη έμεναν. Εγώ δεν μπορώ παρά να κάνω την ερώτηση ότι αισθανόσασταν τα στελέχη που ήσασταν παιδιά ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα θέλετε να φύγετε και νωρίτερα και αν σε περίπτωση που τώρα υπάρξει μια νέα προεδρία, σκέφτεστε την επιστροφή ή έχετε προχωρήσει σε μια αναδιάταξη? Αν θες ιδεών, έχετε υπολογίσει τα λάθη και λέτε όχι, εμείς συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά για τους δικούς μας λόγους. Έχετε προχωρήσει στη ζωή σας, όπως τα λέγαμε στα φιλαράκια, you have moved on που λένε. You have moved on. Ωραία. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αν σε έναν χώρο μπορείς, όντας και μειοψηφία, να βλέπεις ότι έχεις τη δυνατότητα να υπερασπίσεις τη γνώμη σου χωρίς να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, σαν υπονομευτή ή πέμπτη φάλαγγα ή εσωτερικός εχθρός. Εγώ επί της αρχής κατανοώ ότι σε ένα μαζικό χώρο πάντα θα υπάρχουν θέματα στα οποία μπορεί να είσαι πλειοψηφία ή μειοψηφία. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Είναι θέμα όμως όταν σε αντιμετωπίζουν ως πέμπτη φάλαγγα. Όταν σε αντιμετωπίζουν ως πέμπτη φάλαγγα, κατανοητά δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το περιβάλλον. Σαν να πηγαίνεις σε έναν εργασιακό χώρο, να μπαίνεις το πρωί στο γραφείο και να σε βρίζουν μισοί συνάδελφοι. Δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να στεριώσει αυτό. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα, το αν υπάρξει μια αλλαγή ηγεσίας κτλ. Η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για μας έχει κλείσει. δεν φύγαμε απλά και μόνο γιατί άλλαξε μια ηγεσία. Φύγαμε γιατί θεωρούμε ότι γίνανε βήματα σε μια συνολική πολιτική στρατηγική και πολιτική κατεύθυνση, η οποία δεν μας επιτρέπει να το υπερασπιστούμε και δεν το πιστεύουμε. Αυτό δεν ακυρώνει, κατά τη γνώμη μου, την ανάγκη που υπάρχει σε επίπεδο κοινωνικών αγώνων να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερες συμμαχίες. Τι θέλω να πω. Στην μάχη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν συμφωνούν, παραδείγματος χάρη, με τη γνώμη του Πέτρου Παπά που λέει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Δεν έχω πρόβλημα και δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πρόβλημα στον δρόμο, στους αγώνες, να βρεθούμε μαζί με αυτόν τον κόσμο. Αν αυτή τη στιγμή όμως θα επέτρεπε μια συνολικότερη στρατηγική συζήτηση με την ηγεσία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία που έχει το ΠΑΣΟΚ, η απάντησή μας είναι καθαρή και είναι όχι. Σε ποιους απευθύνεται η Νέα Αριστερά που δεν απευθύνεται? Προσπαθώ να το καταλάβω λιγάκι. Γιατί ένας ψηφοφόρος να επιλέξει τη Νέα Αριστερά και όχι το ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή έχει έναν πρόεδρο που αμφισβητείται, ας πούμε? Δηλαδή, αν αλλάξει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ και έρθει κάποιος σοβαρότερος, να το πω στα ίσια, ποια διαφορά έχει με τη Νέα Αριστερά? Μπορώ να το συμπληρώσω λίγο το ερώτημα. Γιατί ακούω αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να διατυπωθεί αυτό χωρίς ταυτοχρόνως να υπάρξει μια αυτοκριτική για αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Και νομίζω ότι αυτό κάπως μένει να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει όλα καλά, είναι ένα σχήμα το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν μου φαίνεται εντελώς πιστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήμουν εκεί τα έκανε όλα καλά, αλλά μετά έρχεται ο Κασελάκης, ο οποίος δεν είναι ουρανοκατέβατος, αλλά με αυτόν ξεκινάει κάτι στο οποίο δεν μπορώ να συνεχίσω. Mm. Αυτό δεν νομίζω ότι βγάζει νόημα. Νομίζω δηλαδή ότι χρειάζεται κάπως να συμπληρωθεί από μια διερώτηση που να λέει, ωραία, εφόσον δεν μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί, και για μένα είναι και ζήτημα πολιτικής κουλτούρας που έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ζήτημα διαδικασιών. Είναι και ζήτημα, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, όλη αυτή η συζήτηση για τα αριστερόμετρα και όλα αυτά, η ειρωνία δηλαδή προς την κριτική που δεχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά, δεν λέω ότι θα ήταν μοιραίο, αλλά πάντως δεν είναι και αφύσικο να καταλήξει σε έναν κινησμό που έχει στοιχεία απόλυτου αχαλήνοτου τυχοδιοκτισμού. Τη φέρε όποιον να είναι, ας πει ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη και εγώ τον ψηφίζω, χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Δηλαδή, εδώ πέρα προφανώς αυτό είναι που δεν πήγε καλά. Φέρνεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις ποιος είναι, είναι κάπως γάμος από συνοικέσεων, κάποιος που δεν τον ξέρεις, αλλά λέμε ότι πρέπει προφανώς κάτι να πήγαινε στραβά από πριν. Τι είναι αυτό που πήγαινε στραβά από πριν? Ωραία. Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση για την πολιτική κουλτούρα. Και η πολιτική κουλτούρα αφορά και τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν μόλις τώρα, αφορά και την σχέση με την κοινωνία. Δηλαδή, να το πω απλά, όταν κερδίζει μια πολιτική κουλτούρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει, εκφράζει απλά 30 ή 100 ή 300, δεν έχει σημασία, οικογένειες, και απέναντι έχει όλη την ελληνική κοινωνία, και άρα εμείς πρέπει να εκφράσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή η πολιτική κουλτούρα τα πηγαίνει όλα, αν θέλετε, μόνο στην πολιτική εκπροσώπηση. Και τι υποτιμά? Υποτιμά ότι πρώτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκφράζει μόνο 300 οικογένειες. Έχει συγκροτήσει ένα κοινωνικό μπλοκ με πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι διευρυμένο. Δεν λέω ότι είναι πλειοψηφικό, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση 300 οικογένειες. Και να κερδίσεις αυτό το κοινωνικό μπλοκ, μπορείς να το κερδίσεις μόνο με το να συγκροτήσεις το αντίπαλο δέος. Το να συγκροτήσεις το αντίπαλο δέος όμως σημαίνει πρώτα απ' όλα δουλειά μέσα στους μαζικούς χώρους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα σωματεία. Όλη αυτή η πολιτική κουλτούρα έχει χαθεί τελείως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά το 19. Άρα αυτό είναι μια πρώτη αυτοκριτική συλλογική για εμάς. Δεν το φορτώνω σε κάποιον άλλο, να το πω, αν θέλετε, έτσι με ευκολία. Το δεύτερο στοιχείο της αυτοκριτικής πρέπει να φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, στο ίδιο το πολιτικό πρόγραμμα και τις πολιτικές θέσεις. Είναι εύκολο σε ένα κείμενο να πεις, να βάλεις κάποιες εύκολες φράσεις για την αυτοκριτική. Είναι σημαντικό να το δείχνεις. Παραδείγματος χάρη, η στάση που έχουμε κρατήσει από την πρώτη στιγμή συγκρότηση της Νέας Αριστεράς σε κρίσιμα, κατά τη γνώμη μας, ζητήματα που σχετίζονται ειδικά με την κλιματική κρίση, όπως παραδείγματος χάρη εξορίξεις, είναι, αν θέλετε, μια πολύ συγκεκριμένη αυτοκριτική για συγκεκριμένες θέσεις που είχαμε πάρει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αυτή η θέση ήταν λάθος, θεωρούμε ότι αυτή η θέση, και όχι μόνο αυτή η θέση, πρέπει να αναθεωρηθεί. Και το κάνουμε πια έμπραχτα με αυτό το οποίο υποστηρίζουμε και λέμε κιόλας ότι ήταν λάθος η προηγούμενη θέση. Δεν κάνουμε, αν θέλετε, τους ανήξερους ότι όχι ξαφνικά τώρα λέμε κάτι καινούργιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς μένει να αποδειχτεί στο πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Να σου με συγχωρείς, συγγνώμη. Άρα λες ότι είχατε αυτές τις θέσεις από πριν, ωστόσο τα συγκεκριμένα μέλη που είναι τώρα στην αριστερά, ωστόσο δεν μπορούσαν να εκφραστούν γιατί δεν ήθελε ο Τσίπρας. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι παραδείγματος χάρη για τις εξορίξεις ήταν ένα συλλογικό λάθος. Οπότε μετανιώσατε. Υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν ενάντια στις εξορίξεις, αλλά κοιτάξτε λίγο, όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος, όταν έχεις υποστηρίξει κάποια συγκεκριμένη γραμμή, είναι εύκολο πάντα να το φορτώσεις σε κάποιον άλλο. Mm-hmm. Δεν θα το κάνω αυτό. Okay. Δεν μ' άρεσε αυτή η μεθοδολογία και ποτέ δεν μ' άρεσε αυτή η μεθοδολογία. Όπως ποτέ δεν θεωρούσα ότι ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να σώσει έναν πολιτικό χώρο, ποτέ δεν θα θεωρήσω ότι ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να καταστρέψει έναν πολιτικό χώρο. Mm-hmm. Το θεωρώ ανέτοιμο. Δεν πηγαίνει έτσι στην πολιτική. Θεωρώ όμως ότι είναι έτοιμο να λες ότι όντως έχουμε υποστηρίξει πράγματα τα οποία ήταν λάθος. Αναφέρομαι συγκεκριμένα τις εξορίξεις, γιατί μου αρέσουν τα παραδείγματα και θεωρώ ότι ήταν μια λάθος τοποθέτηση την οποία την έχουμε αναθεωρήσει πλήρως αυτή τη στιγμή. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, τι κομίζει σε σχέση με αυτό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα από τα λίγα πρόσωπα που συνδυάζουν κάτι που δεν το συναντάμε πολύ εύκολα. Δεν ξέρω δηλαδή για την ακρίβεια αν υπάρχει άλλος που να τα συνδυάζει αυτά. Ότι έχει μείνει απ' έξω χωρίς να είναι σε άλλο κόμμα. Δηλαδή σε γενικές γραμμές αυτοί που κάπως διαχώρισαν τη θέση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τον 2015, ακολούθησαν μια πολιτική πορεία που δεν επέτρεπε να επιστρέψουν. Ο Σακλαίδης από αυτή την άποψη φαίνεται σαν ιδανική επανυποδοχή, ας πούμε, για την Νέα Αριστερά, με την έννοια ότι και είχε μείνει απ' έξω, δεν έχει φθαρεί ως μνημονιακός υπουργός, και ταυτοχρόνως δεν είχε μια πολιτική σταδιοδρομία σε άλλο κόμμα, ώστε να έχει πίσω του ένα άθροισμα αρνητικών δηλώσεων εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, θα μιλήσω και προσωπικά λίγο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με την επιλογή του Γαβρίλη να έρθει στην Νέα Αριστερά και μας συνδέουν και πράγματα από πολύ παλιά, ήδη από τα φοιτητικά χρόνια και την ΑΣΟΕ. Ο Γαβρίλη, κατά γνώμη μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε, δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο. Ότι αυτό είναι το κρίσιμο σήμερα για την αριστερά. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το ερώτημα που σου βάζει ένας λαϊκός κόσμος, ότι ρε παιδιά, είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε 30 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη, δηλαδή χρειάζεται να υπάρξουν πιστικές μαχητικές απαντήσεις. Ο Γαβρίλης θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει το πολιτικό περιεχόμενο, συνδυάζει το καθαρό σήμα και μήνυμα της αριστεράς, έκανε πολύ συγκεκριμένες επιλογές και σήμερα θεωρεί ότι πρέπει να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια και να μπει μπροστά σε αυτή τη μάχη. Και αντικειμενικά προφανώς ανοίγει, αν θέλετε, και μία συζήτηση με κόσμο ο οποίος είχε απογοητευτεί και είχε απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ νωρίτερα. Γιατί ένα από τα στοιχεία της κυριαρχίας αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο το δικό της εκλογικό ποσοστό, είναι και τα μεγάλα νούμερα αποχής που υπάρχουν κυρίως σε αριστερό και προοδευτικό κόσμο, σε κόσμο που θεωρεί ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση, όχι μόνο σε επίπεδο διακυβέρνηση, αλλά και σε επίπεδο μαχητική αντιπολίτευση στο σήμερα. Δηλαδή, η ανάγκη ότι σε κάποια συγκεκριμένα μέτωπα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σπάσει τα μούτρα. Δεν γίνεται να περάσουν όλα, δεν μπορεί να περάσουν όλα με ευκολία. Και νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία βοηθάει πάρα πολύ και την αριστερά και προφανώς και προσωπικά με κάτι ιδιαίτερα χαρούμενο. Απλώς με όσα έχουν μεσολαβήσει, η ιδέα ότι δεν θα μας κυβερνάει για πάντα ο Μητσοτάκης, μέχρι πριν από κάποιο καιρό συνδυαζόταν με μια αισιοδοξία, δεν ξέρω πόσο αβάσιμη θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται εντελώς αβάσιμη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια υπολογίσιμη εναλλακτική στην εξουσία. Τώρα αυτά μοιάζουν πάρα πάρα πολύ απόμακρα αντικειμενικά. Ισότι με αφορά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να λες αυτό που πιστεύεις. Απλώς λέω ότι η συζήτηση για το αν θα μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει κάπως συνεφιάσει σε βαθμό. Ναι, προφανώς και είναι αντικειμενικό. Δηλαδή όποιος πατάει σε αυτή τη γη και δεν θέλει να κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, προφανώς και το κατανοεί αυτό. Γι' αυτό και εγώ λέω διαρκώς ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι είναι η στιγμή της αντιπολίτευσης. Είναι η στιγμή στην οποία οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστεί ένα διαφορετικό κοινωνικό ρεύμα πρέπει να οργανώσουν μια σειρά από μάχες που έχουμε μπροστά μας. Είτε αυτή είναι η μάχη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που δεν είναι απλά μάχη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μάχη για την ακύρωση του συντάγματος, γιατί αυτό συζητάμε. Κατανοώ ότι πολλές φορές στον ίδιο το διάλογο το ξεχνάμε αυτό και συζητάμε σαν να είναι το Σύνταγμα μια ανθύπο λεπτομέρεια, αλλά είναι και μια μάχη για την ίδια τη δημοκρατία. Άρα θα κριθούμε πριν υπάρξουν απαντήσεις, αν θέλετε, σε πιο κεντρικό επίπεδο ή πριν υπάρξει το άνοιγμα της προοπτικής για ένα πιο κεντρικό επίπεδο, προφανώς θα κρυφτούμε όλοι στα συγκεκριμένα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Νάσο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και σε έχουμε, δεν ξέρω κατά πόσο καλύφθηκα ακριβώς με την απάντηση του ποιοι είστε. Γιατί δεν θέλω δηλαδή να είστε οι αποστάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε κάτι άλλο, δηλαδή θέλω να δω πραγματικά ποια είναι. Νεκταρία, θα έχει ενδιαφέρον αν απαντήσει ναι σε αυτή την ερώτηση. Ναι, αλλά. Είμαστε οι σκοτεινοί τύποι που κινούμαστε από διεθνή κέντρα και κυρίως κινέζικα. Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, αλλά θέλω να πω αυτό που σας ενώνει και σας συσπυρώνει είναι ότι είδατε την κατρακύλα του κόμματος. Ή του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ή ότι έχετε αποφασίσει ότι θα έχετε άλλες προτάσεις σε μία σειρά από ζητήματα, να πιάσουμε τα μεγάλα που λέγαμε, αλλά ξεβήσουμε τα μικρά, να πιάσουμε τα μεγάλα. Σε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, ποια άλλα λάθη έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούν την ειδοποιώ διαφορά με τη Νέα Αριστερά. Βλέπω πολύ συχνά την ερώτηση στο chat μας, αν μετανιώσετε που ψηφίζετε μνημόνια και που μετατρέψετε το δημοψήφισμα από όχι σε ναι. Βλέπω ότι ακόμα μετά από 8 χρόνια αυτή η ερώτηση παραμένει και με πάρα πολύ μεγάλο πείσμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το αγνοούμε ότι υπάρχει αυτή η ερώτηση. Αλλά γενικά θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η ταυτότητα της Νέας Αριστεράς και γιατί να προτιμηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Στο γενικό θα έλεγα το εξής. Είναι δύο διακριτά ζητήματα. Είναι ένα θέμα γιατί φεύγεις από έναν πολιτικό χώρο και είναι ένα δεύτερο ζήτημα γιατί αναλαμβάνεις την ευθύνη να συγκροτήσεις κάτι καινούργιο. Το γιατί φεύγεις πολλές φορές είναι και καθαρά προσωπικό ζήτημα, αν θέλετε, ζήτημα ηθική, ζήτημα του τι μπορείς να πιστεύεις, τι μπορείς να υπηρετήσεις. Το πολιτικό ερώτημα είναι γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πούμε ότι πρέπει να συγκροτηθεί κάτι καινούργιο. Γιατί τότε δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Προφανώς σε όλους μας είναι ξεκάθαρο και ξαναλέω ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής για εμάς. Δεν θα είμαστε και μια δύναμη η οποία θα ετεροπροσδιορίζεται ή θα ετεροκαθορίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον κύριο Κασελάκη. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ούτε κάτι αντι-ΣΥΡΙΖΑ ούτε κάτι αντι-Κασελάκη. Λέμε όμως κάτι πάρα πολύ απλό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Πολιτικό κενό πρώτα απ' όλα κοινωνικής εκπροσώπησης. Κοινωνικής εκπροσώπησης κόσμου εργασίας, νέων ανθρώπων, κόσμου ο οποίος μάχεται, ανθρώπων του πολιτισμού, κόσμου ο οποίος θέλει να δώσει μάχες για τα ζητήματα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Το είδαμε και στο πρόσφατο νομοσχέδιο για το γάμο για όλα τα ζευγάρια. Η Νέα Αριστερά θέλει να δουλέψει, δεν το λέμε με όρους αλαζονίας ότι μόνοι μας μπορούμε να καλύψουμε αυτό το πολιτικό κενό, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την πολιτική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, συνολικότερα ζητήματα στρατηγικής, ξέρετε, θα ήταν λίγο αλαζονικό και μη αλλάζουμε μεθοδολογία να πούμε ότι 11 άνθρωποι που συγκροτήσαμε την κοινοβουλευτική ομάδα κατευθείαν έχουμε τις απαντήσεις σε όλα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα γίνεται η πρώτη ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Εκεί θα ψηφιστεί και το ιδρυτικό κείμενο της Νέας Αριστεράς, το οποίο θα είναι μια ανοιχτή συνδιάσκεψη σε όλο τον κόσμο, ο οποίος έχει εγγραφεί αυτή τη στιγμή στα τοπικά δίκτυα και στις τοπικές οργανώσεις, στις τοπικές συνελεύσεις που γίνανε πανελλαδικά όλο αυτό το διάστημα. Θα κάνει ερωτηματολόγιο, αν θέλει. Ακούγεται ανησυχητικό. Στο συγκεκριμένο θα είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί. Αν και τα ερωτηματολόγια σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να είναι χρήσιμα. Ναι, αφού έχεις διατυπώσει τις θέσεις σου, ας κάνεις ερωτηματολόγιο πριν είναι λίγο αστείο. Προφανώς. Επίσης είναι χρήσιμο αν να στείλεις ένα ερωτηματολόγιο. Το λέει να είσαι ενημερώσει και του άλλου να μην το βλέπει στο email. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα είμαστε μια διαδικασία όπου την άλλη εβδομάδα κάνουμε την ιδρυτική μας διάσκεψη και προφανώς θα γίνει και ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί ξέρετε, πρέπει να υπάρχει απαραίτητο χρόνο για να πει ότι προετοιμάζω θέσεις, προετοιμάζω κείμενο θέσεων, προετοιμάζω και ένα κείμενο πιο συνολικά πολιτικού απολογισμού. Όχι για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζουμε προαπαιτούμενο. Να ρωτήσω κάτι για αυτό τον πολιτικό απολογισμό. Με δυσκολεύει λιγάκι το ότι παρακολουθώ πάντα τις τοποθετήσεις σου με ενδιαφέρον και οφείλω να ομολογήσω ότι μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Και αυτό δυσκολεύει την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ο Λιόπλος είναι πάρα πολύ συμπαθής. Αυτό λέει πάντα. Ναι. Και αυτό είναι το εξής, ότι νιώθω ότι είναι δίκαιο το επιχείρημα ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς που λέει ότι ό,τι και αν καταλογίσουμε στον Κασελάκη ατομικά, και πραγματικά καταλαβαίνω γιατί για έναν παραδοσιακό ψηφοφόρο της αριστεράς η εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γεμάτος φωτεινά χαμόγελα αλλά δεν έχει ιδέα για το τι πράγμα μιλάει, τι είναι η αριστερά, είναι μια εικόνα πολύ, πολύ αποθητική. Αλλά το γεγονός ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία που λέει ότι σε μια πολύ κρίσιμη κομβική στιγμή για τη διεθνή αριστερά, όχι μόνο για την ελληνική αριστερά, είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη εδώ. Και το κόμμα το οποίο εκείνη τη στιγμή έχει αναλάβει να φέρει αυτή την αισιοδοξία στο επίπεδο της πρακτικής άσκησης πολιτικής, την κρίσιμη ώρα κάνει πίσω και λέει, μα συγχωρείτε, είχαμε αυτά πάτες, με όποια διατύπωση, ακόμη και την πιο προσεκτική διατύπωση να βρούμε, την κρίσιμη στιγμή το κόμμα αυτό κάνει πίσω. Μαζί του, με έναν τρόπο αρκετά βραδιφλεγή και κάπως, εγώ ομολογώ ότι με εξέπληξε το πόσο βραδία ήταν η αντίδραση, η μετακίνηση αυτού του κόσμου που έδωσε πίστοση χρόνου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά παρόλα αυτά, αργά ή γρήγορα, είδαμε τα πολιτικά αποτελέσματα στην κοινωνία την ίδια αυτής της απογοήτευσης. Ενός πολιτικού σχηματισμού που είπε πάμε να το κάνουμε, πάμε να κάνουμε, να αλλάξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, έφτασε εκεί και τρέμαν τα πόδια του. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θεωρώ δίκαιο και σωστό το επιχείρημα ότι το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε όλοι. Δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλη την αριστερά και νομίζω όλη την κοινωνία. Γιατί ποιο ψηφοφόρο του Μητσοτάκη θα το πληρώσει αυτό. Άλλο τώρα αν πιστεύει ότι για διάφορου λόγου, επειδή είναι καλό στα ελληνοτουρκικά, ο Μητσοτάκη θέλει να τον ψηφίζει, αλλά αυτό αφορά όλη την κοινωνία. Οπότε το ερώτημά μου είναι, πώς μπορείς να υποσχεθείς κάτι καινούριο χωρίς να πάρεις αποστάσεις από αυτό. Δηλαδή, το να πάρεις αποστάσεις γι' αυτό σημαίνει, ξέρω εγώ, ότι για την απελευθέρωση της ενέργειας, για τις ιδιωτικοποιήσεις, για τα τρένα, για όλα αυτά, πάντοτε κάνοντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί ένας άνθρωπος σαν εσένα που εκφράζεται με τρόπο πάντοτε φιλικό προς τα κοινωνικά κινήματα, μπορεί ο λόγος σου να... Δεν θέλω να πω κολακεύει για να το υποβαθμίσω ως κάτι εργαλειακό. Πράγματι να είναι στο πλευρό αυτών των κινημάτων. Αλλά πάντοτε θα υπάρχει η σκιά ότι είσαι αυτός που την κρίσιμη στιγμή έκανε μια επιλογή η οποία μοιραία μας έδαινε σε επιλογές που περιλαμβάνουν την απελευθέρωση της ενέργειας, που περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση των τρένων, με έναν τρόπο που κάπως το δικαιολόγησε στον εαυτό σου εκείνη την ώρα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και να σου πω και να σου ότι επειδή διαβάζουμε πολύ τα live σχόλια του chat, είναι σαν να υπάρχει ένα παράπονο. Γράφουν όλοι, τόσο δύσκολο είναι να πεις ότι μετανιώσατε. Για τότε, ας πούμε. Είναι δύσκολο, είναι απλό. Είναι δύσκολο, αλλά αισθάνομαι ότι βλέπω την ανάγκη του κόσμου. Σου λέει, σαν άνθρωπος μέσα στα κινήματα, ας πούμε, πες το να πάει, να δούμε πώς προχωράμε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη συζήτηση. Να θέσω ένα πράγμα το οποίο το νιώθω, ας πούμε, ότι είναι λίγο ως προϋπόθεση για να μπορεί να είναι και παραγωγική συζήτηση. Υπάρχει μια βασική επιλογή. Ξέρετε, δεν έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση μεταξύ μας. Έχω χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο σαν μια κεντρική ήττα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη ήττα με όλο το βάσος το οποίο μπορεί να έχει μια ήττα. Αν μιλάμε, είναι κρίσιμο αν μιλάμε για ήττα ή για προδοσία. Γιατί είναι φανερό ότι αν κάποιος κρίνει, βλέπει την περίοδο του 2015 και του πρώτου εξαμήνου, δεν λέω ότι πάτε κάτι τέτοιο προς Θεού. Απλά το λέω για το πώς μπορεί να είναι ή όχι παραγωγική μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχει κόσμος της αριστεράς που το θεωρεί προδοσία. Δεν κρύβομαι. Απλά είναι. Αν μπαίνει στην κουβέντα με όρους προδοσίας, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι παραγωγική συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι απλώς εκεί αλλάζει η συναισθηματική φόρτιση αυτού του παραπώνου που περιγράφει η Νεκταρία, αλλά πολιτικά παραμένει η διαπίστωση ότι ο πολιτικός σχηματισμός που έφτασε τον κόσμο μέχρι την πηγή και του είπε, ξέρεις, συγγνώμη λάθος, πάμε πίσω και επιστρέψαμε με χαμηλωμένα με την ουρά στα σκέλια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα εμπνεύσει, και το λέω. Πραγματικά θέλω να ακολουθήσω την ευγένεια που χαρακτηρίζει ένα. Δεν λέω ότι είναι υποκριτικό, αλλά λέω πώς λες σε αυτόν τον κόσμο ότι πάμε να σε εμπνεύσω για μια αριστερά που θα ακούει τα κινήματα κτλ. Όταν στην πραγματικότητα η αφετηρία σου είναι ότι την κρίσιμη στιγμή έκανες πίσω, και εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο όσο το λέει το chat. Δεν θεωρώ ότι είναι απλό να πεις ότι α, παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Τι εγώ νόημα λέω ότι έχει ανάγκη συγγνώμη, να το ακούσει. Ναι, αν το πεις αυτό δηλαδή. Τι ακριβώς εκπροσωπείς τώρα, ας πούμε, λέγοντας ότι α, ναι, εκείνη την κρίσιμη στιγμή που παίχτηκε σε μια ζαριά το μέλλον της αριστεράς, ενδεχομένως διεθνώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό έκανα λάθος, τι νόημα έχει μετά, παραμένει κανείς στην πολιτική για να κάνει τι ακριβώς. Ωραία, νομίζω ότι είναι πρέπει να είναι καθαρό ότι στην πολιτική δεν έχει μόνο ηρωικές στιγμές. Στην πολιτική έχει και πολύ μεγάλες είδες. Και είναι κρίσιμο αν σε αυτά μιλάς ανοιχτά και αν ορίζεις και μέτωπα για το πώς προχωράς. Θεωρώ ότι ένα βασικό λάθος ήταν ότι δεν μιλήσαμε ανοιχτά γι' αυτό. Ότι υπήρξε, κυριάρχησε μία αφήγηση, αν θέλετε, ότι okay, έτοιμο συμβασμός ή επώδυνο συμβασμός, αλλά συμβασμός. Είναι άλλο συμβασμός, είναι άλλο ήττα. Την περίοδο 15-19 θεωρώ ότι προφανώς υπήρξαν όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι παρά αυτήν ήττα όμως γίνανε και πράγματα τα οποία αφήσαν ένα θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή okay. Το ότι κατάφερε σε ένα χρεοκοπημένο εθνικό σύστημα υγείας, γιατί χρεοκοπημένο ήταν. Τα αφήσαν πάρα δωρεάν πρόσβαση σε όλα και άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν το 2014 και έδιωχναν κόσμο γιατί έβαζαν τους ασθενείς να πληρώνουν για τα αναλώσιμα. Ήξερα το 2015-2016 ότι ακόμα κι αν έρθει ένας μετανάστης χωρίς χαρτιά μπορώ να το χειρουργήσω. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι μηδενικό ή δεν μετράει καθόλου. Δεν ακυρώνει όλη την κριτική την οποία μου περιγράφει ότι κάνει και ο κόσμος αυτή τη στιγμή στο ΣΔΑΤ ή αυτά τα οποία αναφέρεται. Η δεύτερη κρίσιμη τομή κατά τη γνώμη μου ήταν το 19. Γιατί το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε έναν απολογισμό που λέει ότι χάσαμε τις εκλογές γιατί χάσαμε τη μεσαία. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό όρισε μια συγκεκριμένη πορεία για το επόμενο διάστημα το 19-23. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι το 19 έχασα, κρατώντας βέβαια ένα 32%, το οποίο όπως φαίνεται και σήμερα δεν ήταν καθόλου μικρό. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι το 19 έχασα γιατί δεν κατάφερε να υλοποιήσω μια συνολικότερη ρήξη με νεοφιλελεύθερες φορτικές. Αυτό σε βάζει σε μια άλλη κατεύθυνση. Να συζητήσεις, να απολογήσεις και νομίζω ότι αν είχε κάνει αυτό το 19. Με όση ευκολία μπορεί να το λες τώρα εκ των υστέρων, γιατί πάλι τα εκ των υστέρων είναι εύκολα. Με όση ευκολία μπορεί να το λες αυτό εκ των υστέρων, σε πήγαινε σε μια άλλη και άλλη σχέση με την κοινωνία και άλλον τρόπο απολογισμού. Είναι τελείως διαφορετικά να λες ότι έχασα, γιατί έχασα τη μεσαία τάξη και το μεσαίο χώρο και απλά θα πηγήσει εκεί που σε οδήγησε, το οποίο πέραν όλων των άλλων, δηλαδή συμφωνεί διαφωνικά. Δεν εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αν έχει αυτό κάποια. Συγγνώμη, πέραν όλων των άλλων, δεν άκουσα. Λέω πέρα όλων των άλλων, το αν συμφωνεί, διαφωνεί κάποιο, εγώ λέω ότι διαφωνώ, αλλά πέρα όλων των άλλων, ούτε καν έφερε εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αν έχει αυτό κάποιο νόημα με όρου αποτελεσματικότητα, δηλαδή, okay. Ούτε ναι. Δεν ήταν και μια αποτελεσματική γραμμή. Θα μπορεί κάποιο να πει ότι, όχι, να σου εσύ διαφώνησε, αλλά δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Δεν έφερε αποτέλεσμα. Ωραία. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελες να αναφερθούμε λίγο στα τωρινά. Καταλαβαίνω, δεν είναι η επιθυμία μου να ανακυκλώνω την ίδια συζήτηση, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάντασμα πίσω από όλα αυτά, το οποίο δεν αποφεύγεται κάπως ότι προσέρχεται κανείς την κουβέντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ποτέ δεν έχω πάλι προϋπόθεση στη συζήτηση, οπότε θα ρωτήσω πώς κρίνεται, δεν έχει πρόβλημα. Okay. Λοιπόν... Ένα σχόλιο για την συγκυρία. Αυτό που θα έλεγε ο Στέφανος Κασελάκης, τα μεγάλα, αυτά με τα οποία δεν ασχολείται. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση μαυρίλας. Είναι μια κατάσταση μαυρίλας με διπλή έννοια. Έχει μια κυβερνητική πολιτική η οποία προωθεί πολύ συγκεκριμένα αντιδραστικά πράγματα, δηλαδή ποινικότητες, πέρασαν εχθές, είναι πραγματικά σκοτάδι, βαθύτατο σκοτάδι. Είναι ακόμα χειρότερη τεκμηρίωση αυτής της πολιτικής από τον κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή το γεγονός ότι έβγαινε στη Βουλή και έλεγε «Μας κατηγορείτε ότι δεν κάναμε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αυτά τα λέμε οι αναρχικοί». Είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τύπο. Το κορυφαίο είναι ότι δεν αφήνει τίποτα στα δεδομένα. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή οι ποινές που υπάρχουν στην Ελλάδα ανάμεσα σε 10 και 20 χρόνια είναι στο 47,8%. Ότι αυτές οι ποινές πάνω σε 10 και 20 χρόνια είναι στο 11,8%. Αν συζητήσουμε για τους ισοβίτες, στην Ελλάδα έχουμε 13% ποινές που είναι στα ισόβια. Στην Ευρώπη είναι 1,7% οι ποινές στα ισόβια. Και κάνεις το απλό ερώτημα. Έχουμε ήδη τις πιο αυστηρές ποινές. Βλέπετε να δουλεύει. Έχετε κάποια μελέτη που δουλεύει. Και δεν αισθάνεται την ανάγκη κάποιος να απαντήσει. Δηλαδή, με αυτή τη συζήτηση μέσα σε όλα κατανοώ γιατί οι άνθρωποι σαν τον κύριο Φλωρίδη μισούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί αν τα έγραφα αυτά στο πρώτο έτος νομικής, θα κοβόταν στο ποινικό, δεν θα παίρνει. Ούτε αυτός ούτε οποιοδήποτε άλλος υπερασπιζόταν αυτά. Οπότε έχεις αυτές τις πολιτικές. Έχεις τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία εδώ είναι λουζ-λουζ σε όλα τα σενάρια. Δηλαδή δεν είναι απλά το ζήτημα στη δημόσια δωρεάν υγεία. Μπαίνει και ζήτημα ασφάλεια πια των ασθενών. Δηλαδή θα έχεις ένα προσωπικό το οποίο. Στο καλό σενάριο, ένας καλοπροαίρετος γιατρός, ο οποίος πραγματικά χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Okay, και θα πάει να κάνει και απογευματινά χειρουργία, αργά ή γρήγορα θα κάνει κάποιο σοβαρό ιατρικό λάθος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κακό σενάριο είναι ότι ένας κακοπροαίρετος γιατρός θα υποτιμήσει όλη την υπόλοιπη δουλειά και θα ασχοληθεί μόνο με τα απογευματινά. Έχεις και την ιστορία με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, άρα έχεις αντικειμενικά ένα τεράστιο, ένα πλήθος από κοινωνικά μέτωπα μπροστά. Το δεύτερο στοιχείο της μαυρίλας είναι ο τρόπος με τον οποίο δυναμώνουν δυστυχώς κατά γνώμη αρκετά δυνάμεις της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, αυτό το οποίο γλιτώσαμε στις αρχές της ελληνικής κρίσης, δηλαδή την απόγνωση και την απογοήτευση να μην μετατραπεί σε μίσος από δυνάμεις της άκρας δεξιάς, αλλά να μετατραπεί σε ένα πιο, αν θέλετε, δημοκρατικό διοικητικό πρόβλημα. Το γλιτώσαμε το 2014, δεν σημαίνει ότι έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ώστε να το γλιτώνουμε για πάντα. Και είναι και η ευρωπαϊκή συγκυρία, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, σε περίπου 8 ευρωπαϊκές χώρες η άκρα δεξιά καταγράφεται ως πρώτη δύναμη στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι απόλυτη ανάγκη συνεννόησης σε κοινωνικό επίπεδο με όσο δυνατόν πιο πλατιά απεύθυνση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως το 2006-2007 η πρωτοβουλία ενάντια στην αναθεώρηση του R16 είχε ανοίξει σε μέλη του Πασόκ που διαφωνούσαν και θεωρώ ότι ήταν μια σωστή επιλογή. Γιατί λες ότι δίνω τον αγώνα με κριτήριο να κερδίσει αυτός ο αγώνας. Δίνω αυτόν τον αγώνα με κριτήριο η κυβέρνηση να φάει τα μούτρα, να μην υλοποιηθεί αυτή η μετάρρυθμιση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα προφανώς χρειάζεται με όση ταχύτητα μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν είναι εύκολα αυτά, και μια συνολικότερη πολιτική συζήτηση για το πώς μπορεί να υπάρξει μια ανασύνδεση συνολικά στον χώρο της αριστεράς. Έχουμε και αυτή τη στιγμή μια συζήτηση σχετικά με το κράτος δικαίου, που εκτός από τις παράνομες παρακολουθήσεις έχουν και μια σειρά από άλλα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στο Αιγαίο και στις ελληνικές θάλασσες. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι προχωράει και η διαδικασία για την υπόθεση της Πύλου. Θα ήθελα να ακούσω γενικά την άποψή σου. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, γιατί δεν μπορώ, συγγνώμη, γιατί και εμένα μου είσαι πάρα πολύ σπαθής, δεν μπορώ να μην χρεώσω το σύμφωνο Ελλάδος-Τουρκίας. Είναι κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ, μας ταλανίζει, είναι αιτία που άνθρωποι βασανίζονται καθημερινά. Και ο λόγος που πήρε την κατρακύλα η διαδικασία ασύλου και υποδοχής προσφύγων είναι αυτός. Δεν μπορώ να μην το πω. Συγγνώμη. Ωραία. Το ζήτημα του κράτους δικαίου αυτή τη στιγμή, όπως εκφράζεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει μια σειρά από πολύ βασικές αιτίες. Είναι αυτά που είπαμε, είναι το έγκλημα στα Τέμπη, το οποίο συμπληρώνεται αυτές τις μέρες ένας χρόνος και στο οποίο υπήρξε μια πραγματικά ντροπιαστική διαδικασία στην εξεταστική. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ότι δεν κλείθηκε να καταθέσει την εξεταστική ο Κώστας Γεννηδούνιας. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος με τη φωνή του οποίου όλοι ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όταν 8.30 ώρα, 8 ήταν στην ΕΡΤ, ας πούμε, και τον ρώταγε ο παρουσιαστής. Δηλαδή, μας λέτε δεν υπήρχε σήματα, δεν υπήρχε τηλεδίκηση, και έλεγε ότι δεν υπήρχε. Και γιατί δεν τα είπατε, τα είπαμε. Ήταν αξέχαστο, αξέχαστο. Ναι, επίσης, γιατί ξέρεις, κάποιος κόσμος, υποθέτω όχι σε αυτό το κανάλι, αλλά κάποιος κόσμος ακούει συνδικαλιστής και σκέφτεται άλλα πράγματα, είναι άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να οδηγάει αυτό το τρένο. Δηλαδή, είναι άνθρωπος ο οποίος οδηγούσε δύο αμαξοστοιχίες νωρίτερα. Βέβαια, είναι μηχανοδηγός. Δεν μιλάει με την ασφάλεια που προφανώς και στο συνδικαλισμό πρέπει να υπάρχουν και αποσπάσεις. Δεν μην γίνουμε τώρα ακραίοι, αλλά λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι σε αυτό το τρένο. Άρα έχουμε τα Τέμπη, έχουμε την Πύλο, έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για μένα ήταν εντυπωσιακή, αν θέλετε, η ρογμή που υπήρξε όταν η Νέα Δημοκρατία έφερε την τροπολογία για τους μετανάστες εργάτες, και μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είπε δύο απλά πράγματα. Λέει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος εργάζεται παράνομα σήμερα στη χώρα και θα είναι καλύτερο για όλους αυτούς τους κόσμους να εργάζονται νόμιμα, και δεύτερον, αυτόν τον κόσμο τον χρειάζεται η χώρα. Και οποιοδήποτε θα έκανε το απλό ερώτημα ότι ρε παιδιά, αυτό γιατί δεν τα είπατε προεκλογικά. Δηλαδή, τώρα το καταλάβετε ότι ξαφνικά σας λείπουν 300.000 εργατικά χέρια. Και ό,τι άκουγε στη Βουλή από τους Σπαρτιάτες, τον Βελόπουλο και την Νίκη, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα ήταν τα επιχειρήματα τα οποία έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία. Άρα, θα έλεγα ότι ειδικά στο ζήτημα του μεταναστευτικού και προσφυγικού, χρειάζεται μία γραμμή, θα το έλεγα, ηθικού ρεαλισμού. Τι σημαίνει ηθικός ρεαλισμός? Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα τα οποία δεν μπορείς, ας πούμε, να σιωπείς αυτή τη στιγμή για την ισοπαίδωση της Γάζας. Και δεν μπορεί να αναρωτιέσαι γιατί θα υπάρξουν μεταναστευτικά κύματα μετά από αυτό το οποίο συμβαίνει, παραδείγματος χάρη στη Μέση Ανατολή. Ναι, δηλαδή είναι απόλυτη ανθρώπινη ανάγκη ότι κάποιος δεν θα κάτσει να τρώει βόμβες στο κεφάλι, θα προσπαθήσει να βρει ένα ασφαλές χώρο για την οικογένεια και τα παιδιά του. Και λέω και ρεαλισμού με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσουμε και με ρεαλιστικά επιχειρήματα σε όλη την ακροδεξιά καφρίλα που ακούς ότι έρχονται, μας παίρνουν τις δουλειές, τι κάνουν εδώ, δεν τους χρειαζόμαστε. Ότι παιδιά δεν είναι έτσι. Είναι ένα σκέλος το ανθρώπινο δικαίωμα στο οποίο πρέπει να είσαι κάθετο σε ζητήματα διεθνούς δικαίου κτλ. Και είναι και ένα δεύτερο σκέλος ότι της τεράστιας υποκρισίας όλων αυτών των, και των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών εκπροστών αυτού του ρεύματος που φωνάζουμε για τους μετανάστες, φωνάζουμε για τους μετανάστες και μετά λέμε δεν έχουμε να μαζέψουμε το λάδι. Δηλαδή αυτή η υποκρισία κατά τον νόμο πρέπει να αναδειχθεί. Δεν είναι καθαρή απάντηση τώρα, μου φαίνεται. Δεν απάντησε. Κύριε Λιγόπουλε μου, τι είπαμε. Λοιπόν, εγώ θα ξαναρωτήσω. Μιας και μιλάτε για υποκρισία. Για μένα η υποκρισία είναι να λέμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και ψέμα μεγάλο είναι να μην λέμε ότι δυστυχώς παιδιά θα σας στεναχωρήσω, αλλά η ασφαλής τρίτη χώρα που θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα, οπότε... Αυτό γιατί η Ελλάδα θα παρέχει ασφαλείς συνθήκες για τους πρόσφυγες. Οπότε, λάθος. Οπότε, τέλος πάντων, εγώ αυτό που ρώτησα είναι αν. Επειδή... Να ξανάρθω σε αυτό για να μην. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι. Προφανώς είναι μια βαθιά προβληματική συμφωνία. Αλλά να είναι καθαρό σε όλους μας ότι δεν ήταν μια περίοδος στην οποία ακόμα και μια τέτοια συμφωνία ήταν ζήτημα μόνο μιας χώρας. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα συνολικότερου ευρωπαϊκού πλαισίου εκβιασμών και καταναγκασμών που δεν το λέω για να το δικαιολογήσω, αλλά λέω ότι πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να αλλάξεις και ποιο είναι το πλαίσιο με το οποίο είσαι να αναμετρηθείς. Δεν θα υπερασπιστώ τη συμφωνία. Οκ. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχόμαστε να υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο να μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε για το που διαφωνούμε. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ξέρω ότι υπάρχει μπόλικη χερεκακία, δεν τη συμμερίζω με την χερεκακία. Εγώ προτιμώ να έχουμε συνομιλητές με τους οποίους μπορούμε να διαφωνήσουμε γιατί καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Ακριβώς. Και δεν είναι μια διάλυση της συζήτησης σε ένα πεδίο εντυπώσεων που τελικά ευνοεί σταθερά μόνο μία πλευρά. Όχι, οπότε, νομίζω υπόθηκε και πριν και είναι πολύ σωστό ότι όταν, να το πω αλλιώς, αν λασπώσει το γήπεδο αφορά όλες τις ομάδες. Δεν αφορά μόνο τον αντίπαλο. Και δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με τον εκφυλισμό αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά και εμάς, όχι μόνο γιατί ήμασταν εκεί μέχρι πριν λίγους μήνες, αλλά αφορά συνολικά και το πολιτικό σκηνικό, αφορά συνολικά και ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί, προοδευτικοί κτλ. Το να έχεις κόμματα, οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με ένα αλφα σοβαρό πλαίσιο και αυτό να επηρεάζει συνολικά και τον πολιτικό διάλογο, βελτιώνει την αντιπαράθεση, βελτιώνει τους όρους πολιτικής πρακτικής για όλους μας. Η σημερινή κατάσταση είναι προβληματική για όλη την αριστερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ευχηθώ όταν αποφασίσετε, γιατί από ό,τι είπατε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσετε αναλυτικά θέσεις. Θα είναι ιδρυτική διακήρυξη. Ωραία. Ιδρυτική διακήρυξη, δηλαδή ένα κείμενο ας πούμε βασικών αρχών. Μάλιστα. Το συνέδριο το οποίο θα έχει συνολικά θέσεις και τα λοιπά θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί αυτό χρειάζεται μια άλλη διαδικασία χρόνου και ουσιαστική συνέντευξη. Για να γνωριστούμε. Εγώ τι να γνωριστούμε τώρα. Θα βγάλουν εκεί πέρα 80 σελίδες κείμενο και εμείς θα τους λέμε ψηφίζατε μνημόνια. Αυτό θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη. Ωστόσο, η ζωή δεν προσφέρει τέτοιες χαρές. Δεν είμαι ικανοποιημένη από τη συζήτηση. Είναι λοιπόν αυτό που λες, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις απέναντί σου τον Άσο Ηλιόπουλο. Πραγματικά είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία. Απλώς δεν μπορώ, θα είναι πολύ άδικο αν πω ότι έμεινε ικανοποιημένη από τις απαντήσεις, διότι δεν θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις πήραμε απαντήσεις. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Το θέμα δεν είναι αν συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή απλώς νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η συζήτηση είναι χαώδης. Οπότε, όπου μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση που να οριοθετείται μια διαφωνία, είναι χρήσιμο και ας διαφωνούμε. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί το ίντερνετ να το αγνοεί, μπορεί μερικές φορές τα σχόλια να το αγνοούν, αλλά για μας, ή τουλάχιστον προσωπικά για μένα, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δεν είναι απλά χρήσιμο. Να μπορούμε να κουβεντιάζουμε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κουβεντιάζουμε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, αρκεί να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους, Κωνσταντίνε, γιατί σε πολλά παραδείγματα εγώ, ας πούμε, δεν έχω καταλάβει. Πρέπει δηλαδή πρώτα να οριστεί τι είναι ο καθένας και μετά να διαφωνήσουμε με επιχειρήματα, ας πούμε, όχι με υπεκφυγές, γιατί δεν ξέρω, δεν νομίζω θα το βρεις αυτό. Α, ωραία. Είμαστε στο πεδίο της πολιτικής και ιδίως όταν κανείς έχει κυβερνήσει. Αυτό έχει μια διαφορά. Ναι, βέβαια, έχει άλλη ευθύνη. Έχει μια διαφορά, διότι εκεί πέρα είναι ένα καμίνι μέσα στο οποίο τα πράγματα κρίνονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς ανώθευτο το χαρακτήρα αυτών που λέει και να μην απλώς υπαναχωρήσει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κριτική που λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε φύγει. Και ότι τέλος πάντων κάναμε και κάποια καλά. Αυτό είναι σταθερό επιχείρημα. Μας το είχε πει και η κυρία Χτσιόγλου όταν είχαμε κάνει την κουβέντα προεκλογικά. Το είπε και τώρα ο Νάσος Ηλιόπουλος. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, το αν κανείς θέλει να παραμείνει εκεί και να πει ότι έστω κάναμε και αυτά, αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν είναι. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Δεν θέλω καθόλου να μιλάω με όρους προδοσίας και όχι, τέτοια τώρα. Και... Εντάξει, όχι. Θέλει ψυχραιμία η συζήτηση, η αλήθεια είναι. Απλώς πρέπει εμείς να καταλάβουμε πράγματα για τα οποία ακόμη αρνούνται να απαντούν. Δεν απαντούν. Εγώ όταν ρώτησα ποια είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, πέρα το ότι είδαν την κατρακύλα, δηλαδή έφυγα γιατί είδα ότι θα πέσεις... Όχι επειδή έχασα. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι. Προφανώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Η διαφοροποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο εύκολη. Γιατί προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που κινείται μεταξύ του απολιτικ και του εκπασοκισμού. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι. Τα ζητήματα είναι πώς θα οριοθετηθείς προς τον κόσμο που βρίσκεται αριστερότερα από εκεί, όπου νομίζω ότι η δυσκολία είναι σε αυτό, είναι ακριβώς ότι δεν μπορείς να πάρεις ουσιαστικές αποστάσεις από το παρελθόν χωρίς να αυτοακυρωθείς, γιατί αν ουσιαστικές αυτές... Ας αυτοακυρωθείς. Εντάξει τώρα, δεν είναι, πας σπίτι σου. Μα, σπίτι σου, ρε, μπράβο, δεν είναι. Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι. Δεν μπορεί, τι να πεις, ότι έκανα λάθος είναι στο λιγότερο... κρισιμότερο πολιτικό ζήτημα που κλήθηκε να διαχειριστεί η χώρα, αλλά δεν πειράζει. Μα γιατί τώρα τι αλλά λένε. Καλή καρδιά. Τώρα λένε δεν έκανα λάθος, δεν έχεις καταλάβει. Ήτα θα πει ότι δεν ήταν λάθος. Το δοκιμάσαμε και χάσαμε. Ναι, παιδί μου, χάσαμε. Χάσαμε, τι να κάνουμε. Δηλαδή χάσαμε γιατί αντιμετωπίσαμε, πώς το λένε, έναν δυνατότερο αντίπαλο. Και άλλος να ήταν και καλύτερες προθέσεις να είχε από εμάς, αντιμετωπίσαμε ένα δυνατότερο αντίπαλο. Εμένα δεν είναι αυτή η πολιτική μου εκτίμηση. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή το γεγονός ότι μείνανε εκεί για να εφαρμόσουν την πολιτική του αντιπάλου τους είναι κάτι το οποίο ακριβώς πληρώνουμε σε όλη την κατρακύλα της αριστεράς. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση. Δεν είναι. Είναι μια πολιτική εκτίμηση, όμως υπάρχει και η κριτική στις πολιτικές επιλογές. Κρατήθηκα πάρα πολύ. Όταν, ας πούμε, συζητούσαμε για τα Τέμπη, το ζήτημα δεν είναι η απονομή ποινικών ευθυνών. Το συζητούσαμε και νωρίτερα, γιατί είναι τώρα πρόσφατο και το ψήφισμα. Ωραία, να το πούμε για το. Να το πούμε, αυτή ναι. Την αφορμή τώρα. 663.000 ψήφους μάζεψαν. Πώς ακριβώς λέγεται, μην το πω λάθος. Δεν θέλω να το πω λάθος. Συλλογή υπογραφών. Συλλογή υπογραφών. Ωραία, 663.000 άνθρωποι υπέγραψαν και τώρα πλέον, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Έχουμε τη φωτογραφία να το... Έχουμε τη φωτογραφία, ναι. Να το δείξουμε. Αυτή, μπράβο, ναι. Με υπογραφή 500.000 πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να κατατίθενται ενός δύο ανακοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή. Οπότε να εξηγήσουμε, ναι, ότι αυτό που συζητάμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι με τις υπογραφές αυτές μπορεί να τεθεί κάτι προς ψήφιση στην Βουλή. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ήθελα να το συζητήσουμε. Επειδή μας το γράφετε αρκετές μέρες στο chat και δεν θα ήθελα να το αγνοήσουμε, μου φαίνεται κάπως χρήσιμο να πούμε περί τίνος πρόκειται, mm-hmm, τι είναι αυτό που συζητείτε. Προκειμένου να μην, δεν ξέρω, μπορεί και να μην καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες, μπορεί ο κόσμος να έχει μια πλήρη διαυγή, συνείδηση του τι είναι αυτό που, που συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι χρήσιμο είναι να το, να το πούμε. Αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Και αυτό το έχουμε και μπορούμε να το δούμε, αν θέλετε, μισό λεπτάκι. Το έχουμε. Το έχουμε, ναι. Μπορεί να μην εμφανίζεται τώρα, αλλά θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα εμφανιστεί. Να το. Δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης, ειδικό δικαστήριο. Μόνο η Βουλή έχει το δικαίωμα να ασκεί δίωξη όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόνων τους, mm-hmm. όπως νόμος ορίζει. Λοιπόν, αυτό θα πει ότι... Αναθεώρηση του συντάγματος είναι αρχικά αυτό. Αυτό θα πει λοιπόν ότι μαζεύτηκαν οι υπογραφές για να κατατεθεί μία πρόταση νόμου, ακριβώς όπως γίνεται και καθημερινά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και στο τέλος να αποφασίσει η πλειοψηφία. Την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την έχει η Νέα Δημοκρατία. Α, μπράβο, ναι. Με αποτέλεσμα τα πράγματα να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Παρόλα αυτά, στο δημόσιο διάλογο το θέμα θα υπάρξει, διότι είναι υποχρεωτικό να περάσει από την ολομέλεια της Βουλής, με τοποθετήσεις και στη συνέχεια ψήφο. Για να το πούμε λιανά, είναι μια πρόταση για να κάτσουν πολιτικά πρόσωπα στο σκαμνί, για να δικαστούν με μια ποινική διαδικασία. Τώρα, θες να προχωρήσουμε σε μια ερμηνεία το πώς το ακούμε εμείς αυτό? Εντάξει, ένα σύντομο σχόλιο ήθελα να πούμε, δηλαδή ότι αυτό που διεκδικείται είναι ότι μπορείς με τη συγκέντρωση αυτών των υπογραφών να προτείνεις κάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα προταθεί για να συζητηθεί. Εντάξει, οπότε καλό είναι να έχουμε μια αίσθηση των ορίων. Και έχει μεγάλη σημασία ότι αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι, παρότι αυτό που λέμε θεσμικά είναι πολύ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε ότι έχει μια σημασία, ότι πάρα πολλοί κόσμος ευαισθητοποιείται σε αυτήν την ελληνική ιδιαιτερότητα του παράλογου νόμου περί ευθύνης υπουργών. Συζητήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο πάλι όταν γινόταν η κουβέντα για τα Τέμπη, ότι προφανώς είναι μια νομική παραδοξότητα να λες ότι όλοι θα πηγαίνουμε στα δικαστήρια, εκτός άμα είσαι υπουργός, οπότε θα αποφασίζει το κόμμα σου, γιατί κάπως έτσι είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι η δική μας ερμηνεία για αυτό που συμβαίνει θα ήταν καλό επίμονα να επαναπολιτικοποιεί τη συζήτηση, δηλαδή να ξαναθέτει τα ζητήματα στην πιο βαθιά πολιτική τους βάση. Όπως ας πούμε ιδιωτικοποιήσεις. Και εκεί όταν είπα νωρίτερα ότι κρατήθηκα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι προκαλούν το θυμό οι χιδεότητες που ακούγονται στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί πραγματικά δείχνει μια αλαζονία άνευ προηγουμένου. Και όντως πιστεύω ότι αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, που σίγουρα υπάρχουν, πρέπει να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Με ποιο τρόπο δεν έχω καταλήξει. Όμως επειδή η συζήτηση είναι πραγματικά για τις ιδιωτικοποιήσεις, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση με μέλη που το στήριξαν. Δηλαδή, ακούμε πραγματικά την οργή του κυρίου Λιόπουλου όσον αφορά την περίπτωση των Τεμπών, αυτού του εγκλήματος, όπως υπήρξε λιθαράκι. Και όταν γινόταν, κάναμε δυστυχώς και το δικαίωμα στη λύθη υπάρχει, όμως είναι πάρα πολύ πρόσφατη μνήμη, κάναμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Λιόπουλο και επέμενε και ο ίδιος σε επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης και όχι σε επανακρατικοποίηση των τρένων. Και πραγματικά κρατήθηκα, γιατί θα στριφόταν η συζήτηση ξανά αλλού. Όμως αυτό είναι υπαρκτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μια κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να πούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τα νιούς. Λοιπόν, σήμερα κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, Παύλα, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» από τον Υπουργό Παιδείας, από τον Πυρακάκη. Η συζήτηση ξεκινά 27 Φλεβάρι, θα ολοκληρωθεί σε 4 συνεδριάσεις και το τελικό κείμενο μετά τις όποιες αλλαγές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια 7 Μαρτίου για να συζητηθεί. αν δεν κάνω λάθος, στις 8, δεν κάνω λάθος, με παρουσία κιόλας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αγώνες των φοιτητών συνεχίζονται με πολύ μικρότερη ένταση, να το πούμε και αυτό. Και φυσικά οι δυνάμεις της καταστολής είναι επιποδός. Μας γνωστοποιήθηκε χθες από το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Θεσσαλονίκης την εισβολή της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στις 19 Δευτέρου με, από δυνάμεις ασφαλείας ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, και προχώρησαν σε εκένωση της κατάληψης της νομικής σχολής και των πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου με μεγάλη άσκηση βίας. Έβγαλαν σχετική ανακοίνωση και το έχουμε ανεβάσει στο The Press Project. Και πιο φρέσκα νέα, έγινε γνωστό πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλαν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο τελούσε υποκατάληψη. Γενικότερα υπάρχει μια τάση σεισμογράφου, με εντολή Πριτανικών Αρχών γράφει το ντοκουμέντο. Υπάρχει μια τάση να προσπαθούν να καταπνίξουν το κίνημα. Τώρα εξελίξεις σχετικά με το νομοσχέδιο και νομίζω δεν υπάρχουν και έχουν εξαντληθεί και τα επιχειρήματα. Λέει, το συζητάμε αρκετό καιρό. Το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή είναι είτε να δούμε κάποιες αλλαγές που θα είναι μια νίκη. Γιατί είναι πανεκπαιδευτικές οι αντιδράσεις, δεν είναι δηλαδή μόνο των φοιτητών. Ή να περάσει ακριβώς όπως είναι και να καλησπερίσουμε το University of Nicosia, το οποίο είναι και το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω ότι απλώς από κάποια στιγμή και μετά η κουβέντα τελειώνει, πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Δηλαδή συζήτησε και ο Μητσοτάκης, κάποια στιγμή βαριέσαι. Δεν καταλαβαίνετε αλλιώς. Δηλαδή λες, εντάξει παιδιά, τα πάμε, τα ξανά πάμε, μπάτσι. Ακριβώς. Ήρθε η ώρα των ΜΑΤ. Ήρθε η ώρα των ΜΑΤ και τώρα σχετικά, επειδή ρωτάνε τι έγινε με το νέο ποινικό κώδικα, τι έγινε με το νέο ποινικό. Με το νέο ποινικό κώδικα, σαν τον Μπακογιάννη κι εγώ. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, έχει ρωτήσει ένα στο chat, εμένα εγώ όμως ήθελα να το πω. Ψηφίστε, παιδιά, με τις γαλάζιες ψήφους. Και τα πράγματα θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ τρομακτικά για το πώς θα εξελιχθούν, ειδικά για το κίνημα. Αλλά δεν ισχύει αναδρομικά. Ναι, δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν εκκρεμίσει. Έχουν αυτή τη εκκρεμή η δίκη τους, επειδή τώρα ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας, δεν σημαίνει ότι τώρα θα πάνε φυλακή για αντίσταση κατά της αρχής. Μιλάμε για τους ανθρώπους που θα συλληφθούν από την ημέρα που θα περάσει την εφημερίδα της κυβερνήσεως και μετά. Ναι. Με τα λίγα νομικά που ξέρουμε, δηλαδή, όταν υπάρχει ένας αυστηρότερος νόμος, δεν μπορείς να κριθείς αναδρομικά με αυστηρότερο νόμο. Δηλαδή, να διαπράξω εγώ ένα αδίκημα, κάποια στιγμή μετά αυτό να επισύρει μεγαλύτερη ποινή και εγώ να τιμωρηθώ με τη μεγαλύτερη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν ξέρω και πόση σημασία έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για αδικήματα που αφορούν απλές κινηματικές δράσεις, τις οποίες ευλόγως εικάζουμε θα τις ξανακάνουν, ναι, και θα τις ξανακάνουμε. Mm-hmm. Οπότε θα λέμε στη φυλακή. Να είστε καλά. Σταμάτα και εσύ, βρε. Σας ευχαριστώ. Γιατί, θέλω να μου πεις, γιατί αδίκημα τέτοια πιστεύεις ότι θα πας, τώρα που και για τα πλημελήματα. Εγώ. Ναι. Δεν με νοιάζει. Το μόνο που θέλω είναι να υπάρχουν φωτογράφοι, να βγάλω αυτή τη φωτογραφία την ηρωική με τα χέρια που σε κρατάνε από την πλάτη, έτσι, για να, ναι, έτσι, να έχω να λέω. Δεν έχεις σκεφτεί κάποιο αδίκημα που θα μπορούσες, ας πούμε? Όχι. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Εγώ έχω σκεφτεί να συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω και βλέπουμε. Τώρα το τι θα ποινικοποιηθεί από αυτά είναι στα χέρια του κράτους. Για παραβίαση του αντικαπνιστικού πας μέσα. Γι' αυτό θα πιάσουν εμένα. Όχι, για μένα ρωτάω. Για μένα ρωτάω. Λοιπόν, αυτά τα καυτά. Ραντεβού στην Μπουζού. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Κωνσταντίνο Πουλή και με έναν guest. Γεια σας. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ανασκόπηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε όλα τα επιχειρήματα της τηλεόρασης ένα προς ένα. Θα τα σχολιάσουμε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Φιλάκια. Γεια. Yeah.